materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzania warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 8 dzień grudnia, minęła 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Nowe zasady epidemiczne przedstawił resort zdrowia. Zaczną obowiązywać od połowy grudnia. Ostrzeżenie przed inwazją na Ukrainę usłyszał od Joe Bidena Władimir Putin. Rozmowa przywódców trwała 2 godziny. Ratownicy z kopalni Bielszowice po 4 dniach dotarli do ciała zasypanego górnika. Obowiązkowe szczepienia dla 3 grup zawodowych, zmniejszenie limitów dla osób niezaszczepionych oraz nauka zdalna w szkołach od 20 grudnia do 9 stycznia. Resort zdrowia ogłosił dodatkowe restrykcje, z których większość wejdzie w życie za tydzień. Już za tydzień, 15 grudnia, w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych oraz kościołach limit osób niezaszczepionych będzie zmniejszony z 50 do 30%, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwiększenie limitu wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Również 15 grudnia zostaną zamknięte dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Wyjątkiem będzie organizacja zabaw sylwestrowych, które będą mogły odbywać się z ograniczeniem do 100 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział również od 1 marca obowiązkowe szczepienia dla 3 grup zawodowych. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe. Natomiast od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie będą uczyć się zdalnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Straż Graniczna informuje, że od początku sierpnia zostało deportowanych 687 cudzoziemców. Zostali przekazani głównie do krajów pochodzenia. Część cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę, została odesłana do państwa, z którego przybyli. To w ramach readmisji regulowanych przez umowy międzynarodowe. Było to przekazania do państw członkowskich w ramach readmisji, do państw trzecich oraz poza readmisjami. Mówiła rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. W sumie deportowano 687 osób. Największą część tej grupy stanowią obywatele Iraku. Od początku sierpnia przekazaliśmy 150 obywateli Iraku, w tym 81 do kraju ich pochodzenia, czyli do Iraku, oraz 74 do innych krajów. Do krajów pochodzenia odesłano łącznie 388 osób, do innych krajów 299. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W ośrodkach strzeżonych przebywa ponad 1800 osób. Służba na granicy musi trwać niezależnie od warunków, tak mówią funkcjonariusze Straży Granicznej w reportażu zatytułowanym Zawsze jest obawa, czy wrócę, musimy być gotowi na wszystko. Kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej opowiada, że ochrona granicy wiąże się z niebezpieczeństwem. Duże kamienie, metalowe rurki z ogrodzenia, wielkie gałęzie, także to wszystko leciało w stronę polskich służb i sytuacja była bardzo niebezpieczna. Tutaj jedna nasza koleżanka dostała takim kamieniem w rękę, skończyło się na gipsie. Reportaż został przygotowany przez Pawła Kurka i jest dostępny na stronie polskieradio24.pl. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostrzegł Władimira Putina, że inwazja na Ukrainę spowoduje poważne sankcje ekonomiczne, zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i rozmieszczenie dodatkowych sił na wschodniej flance NATO. Tak wynika z informacji, którą przekazał dziennikarzom doradca prezydenta USA Jake Sullivan. Według Białego Domu Biden nie udzielił prezydentowi Rosji gwarancji, że Ukraina pozostanie poza NATO. Jake Sullivan powiedział, że głównym tematem dyskusji była Ukraina. Dodał, że Joe Biden w bezpośredni sposób wyraził poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Powiedział prezydentowi Putinowi wprost, że dalsza inwazja na Ukrainę spotka się z poważnymi sankcjami ekonomicznymi ze strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników, że przekażemy dodatkowe środki obrony Ukrainie i ufortyfikujemy naszych sojuszników na wschodniej flance NATO dodatkowymi zdolnościami w odpowiedzi na taką eskalację. Według Sullivan Biden powiedział Putinowi, że w razie inwazji na Ukrainę Stany Zjednoczone i sojusznicy podejmą dalej idące kroki niż w 2014 roku. Doradca prezydenta USA udzielił przeczącej odpowiedzi na pytanie, czy prezydent Biden udzielił Putinowi zapewnienia, iż Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie złożył takiej deklaracji i nie poszedł na ustępstwa w tej sprawie. Oświadczył Sullivan, dodając, że Biden jest wierny zasadzie, iż poszczególne kraje same decydują, z kim się wiążą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Olaf Scholz zostanie wybrany na kanclerza Niemiec podczas dzisiejszego posiedzenia Bundestagu. Nowy szef niemieckiego rządu przyleci w niedzielę do Warszawy. Będzie to jego trzecia wizyta zagraniczna tuż po wyborze. Wcześniej ma odwiedzić Paryż i Brukselę. Nie żyje drugi górnik zasypany w wypadku w kopalni Bielszowice, poinformowała oficjalnie Polska Grupa Górnicza. Ratownicy po niezwykle trudnej akcji dotarli do ciała 42-letniego mężczyzny, mówi wiceprezes PGG Raimund Horst. Ratownicy dotarli do drugiego górnika poszkodowanego, wytransportowali go ze strefy zagrożenia. Górnik poszkodowany został przebadany przez lekarza. Niestety lekarz stwierdził zgon. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała od soboty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj prawie w całym kraju bez opadów i więcej rozpogodzeń, więcej chmur jedynie na południowym wschodzie i tam przelotne opady śniegu, temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 5 w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu, minus 3 w Łodzi, 0 we Wrocławiu i w Opolu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj przypominamy sobie cytaty z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Byłeś przecież nawet u mnie. To było 2 lata temu, pamiętasz? Pamiętam, powiedziałeś, że ciebie nie ma. Tak powiedziałem? No to widocznie mnie nie było. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. I zdążam na czas, proszę pana. Zdążam. No właśnie, i pan zdąża. Ciekaw jestem, czy państwo już zdążyli skompletować poranną garderobę. Ja nie wiedziałem, że ja jestem faux pas, bo moja żona ciągle mi wyrzuca moje stare znoszone dżinsy, moje ulubione stare t-shirty. Mamy specjalne pomieszczenie, specjalną reklamówkę, a ja cały czas je wyciągam. Rekordem jest moja ulubiona koszulka, która już 6 raz wróciła. Modysta to by było jedno, a po drugiej stronie, jak się okazuje, jest faux pas. No ale takie faux pas to jest eko, proszę pana, i to jeszcze jak. No i z drugiej strony, jakie to wygodne. Ja też muszę się przyznać, że mam na sobie bluzę faux pas. 7 minut po godzinie 7. Droga odsłona naszego spotkania. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Pozostańmy w temacie faux pas. Proszę Państwa, pytanie, jak tworzy się współczesną modę? W modowego Wielkiego Brata coraz rzadziej wcielają się projektanci i przodujące magazyny modowe. Style i kreacje podpatrujemy dziś na ulicy, w sklepach, ale też coraz częściej w internecie. I to nie tylko w mediach społecznościowych, ale też w serialach czy w filmach. O to, co ma wpływ na nasze myślenie o wyglądzie, odważnie pytał Józef Niewiarowski. Co było modne, jak pani miały po 20 lat? Małgośka ta. Kubicy bananowe, spodnie rozszerzające się. Które to były lata? Głęboko wchodzi. 70. 60, 70, no. Gdzieś jakaś rodzina, jak to zwykle bywało, za granicą, więc jakieś tam żurnale ktoś coś przywiózł, no. Poza tym były takie pisma z wykrojami. To się gdzieś latało, sklepy były nie z gotowymi ciuchami, ale z materiałami. I się wykrój przykładało i się szyło. Moda wyłącznie z gazet to już raczej zapomniana przeszłość. W końcu mamy dziś telewizję oraz wielkie billboardy reklamujące najnowsze modowe trendy. Jednak i taka konwencjonalna reklama zdaje się dzisiaj odchodzić do lamusa. Jeśli chodzi o takie najważniejsze zmiany, które wydarzyły się, jeśli mówimy o marketingu w modzie. Ewa Krajewska z Fashion Project. Jest to właśnie influencer marketing. W Polsce i też w wielu innych również krajach to zjawisko przybrało taką bardzo dużą skalę, gdzie influencer zarabia ogromne pieniądze, których normalny człowiek by przez często cały rok nawet czasami nie zarobił. Influencer zakłada ubranie, robi fotkę na Insta, a my kupujemy. Myślę, że jak jakiś influencer promuje jakieś ubrania, to ja bym się nie dziwił, jakbym zobaczył to na ulicy. Jak pani była 20-parolatką, skąd pani czerpała inspirację do ubioru? Nie wiem. Moda była, jaka była, tak człowiek się ubierał. Ja myślę, że ludzie teraz są bardziej świadomi w ogóle swojego wyglądu. Figanna Papina, stylistka mody. Jest większa dostępność ubrań, które mogą wybrać spośród wielu. Też mogą, patrząc na przykład na ulubionego idola, czy to jest idol muzyczny, czy sceniczny, czy idol filmowy, mogą tak naprawdę pójść do sklepu i wybrać coś, co jest bardzo podobne, albo wręcz to samo, co ma ta ich gwiazda. No właśnie, i filmy też, mam wrażenie, ostatnio odegrały dość sporą rolę, jeżeli chodzi o powrót mody retro. W tej chwili bardzo dużo powstało seriali i filmów historycznych i z tego względu zaczął być modny znowu aksamit. A jeżeli mowa o filmach, to tutaj znów pojawia się wątek internetu. W przypadku popularnych serwisów VOD, udoskonalonego jeszcze o sztuczną inteligencję. Mamy chatboty podłączone do sztucznej inteligencji. To brzmi jak science fiction. Na czym to polega? Zostawiamy dane w internecie. Jak sobie klikniemy jakiś produkt, to właśnie w tym momencie ten konkretny produkt znów do nas trafia, nawet jeśli go nie zakupimy. I on będzie wracał tyle razy, o ile marka sobie po prostu zażyczy. Więc mówi się, że jesteśmy podświadomie programowani, że to jest w trendach. Ale niekoniecznie tak jest. Tyle razy nam to się wyświetliło, jako ta właśnie estargetowana reklama, że nam się wydaje, no przecież wszyscy o tym mówią, wszędzie to jest, cały czas mi to skakuje, więc no chyba w końcu to sobie kupię. Skąd pani czerpie inspirację? Z internetu, ze zdjęć, z filmów, bo lubię modę retro. Tak naprawdę, ponieważ też jest tak duża cyrkulacja trendów, stąd też wynikło tak dużo różnych właśnie narzędzi marketingowych, które muszą cały czas podążać za tym, by gdzieś tam usatysfakcjonować każdego z nas. No i co panie sądzą o tej modzie teraz? Czy to w porze, czy nie w porze? W porze. Nie każdy zakłada to, co lubi. Najważniejsze, w czym się dobrze czuje. Ale czy to jest estetyczne zawsze? To powiem, że nie. No a jeśli chodzi o inspirację filmami czy serialami, czy kiedyś zasugerowali się Państwo kreacją z konkretnego tytułu, a może to był jakiś film Stanisława Barei? Zresztą pytanie, czy te filmy mogłyby pozytywnie od tej strony inspirować. Co Państwo sądzą? Te wszystkie pytania dotyczące mody i inspiracji zadawał nasz redakcyjny Darth Vader, czyli Józef Niewiarowski. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met?

filmem, który mnie zainspirował i to chyba na całe życie modowo, to Pulp Fiction i Uma Thurman w białej koszuli i czarnych spodniach. To jest mój ulubiony zestaw, chyba na całe życie już. No bardzo mnie bawi problem ludzi, którzy muszą być modni. Ja mam na to własny przepis. Noszę ubrania myśliwskie oraz turystyczne, czyli z definicji wygodne. No mam oczywiście gajerek, jak ktoś umrze, czy na podobne okazje typu śluby, ale na co dzień chodzę wygodnie. Ktoś chce co 2 lata zmieniać ciuchy, powodzenia, przemysł też musi kwitnąć. Ale mi szkoda pieniędzy. Wolę wydać na coś ciekawszego. No i tutaj także inspiracje lasem, przyrodą, ale także wygoda, proszę państwa, jest najważniejsza. Ciekaw jestem, czym państwo się inspirują, kompletując poranną kreację przed wyjściem do pracy. 22 i 7 trójek. U nas niebawem informacje dla kierowców. Yeah. Zapraszamy do reklamy. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje mamy noski. Dostępny w aptekach. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 28 minut po godzinie 7. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. Maciej Oswald. Na początek kierunek Sztum i droga krajowa 55. Tam po kolizji dwóch aut osobowych obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. Chodzi o 35 km 55 w Pomorskiem. Korki tych przybywa na Mazowszu, korek na S8 na obwodnicy Warszawy. Wolno jedziemy jezdnią do centrum. Dużo aut jest na węźle Łabiszyńska i dalej w kierunku Poznania. Na północy kraju spory ruch na drodze numer 91 Pszczółki Pruszcz Gdański, a na południu z kolei na obwodnicy Krakowa. Zatory niewielkie. Te, co są, to te na drogach dojazdowych do obwodnicy. Więcej aut widać na trasie numer 94 Wielka Wieś-Modlnica czy na siódemce Węgrzce-Kraków. Także z drugiej strony, jadąc od Myślenic, na siódemce duży ruch na odcinku Gaj-Kraków. Poza tym droga 44 z Kawina-Kraków też zatłoczona i dojazd na obwodnicę Krakowa. Na Śląsku zwalniamy na odcinku Dąbrowa Górnicza-Wojkowice Kościelne. Tu mamy przebudowę, stąd te spowolnienia. Właściwie codziennie kierowcy korzystają z jednego pasa w obu kierunkach i do Katowic, i do Częstochowy. Spory korek także na Dolnym Śląsku, droga 35 i S8 przy dojeździe do A4 do węzła Wrocław Południe. Poza tym spokojnie, choć na Mazowszu wolniej jedziemy wspomnianą ekspresową ósemką. Ostrzegamy też kierowców jadących przez Katowice. Droga krajowa 86 po horyzont wręcz zakorkowana. Więcej informacji z dróg za godzinę w Trójce albo co kwadrans w Polskim Radiu Kierowców. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Teraz skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych, zmniejszenie limitów dla osób niezaszczepionych oraz nauka zdalna w szkołach od 20 grudnia do 9 stycznia. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Resort zdrowia ogłosił dodatkowe restrykcje. Większość z nich wejdzie w życie 15 grudnia. Straż Graniczna informuje, że od początku sierpnia zostało deportowanych 687 cudzoziemców. Zostali przekazani głównie do krajów pochodzenia. W ośrodkach strzeżonych przebywa ponad 1800 osób. Ponad połowa z nich ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce. Olaf Scholz zostanie wybrany dziś na kanclerza Niemiec podczas posiedzenia Bundestagu. Nowy szef niemieckiego rządu przyleci w niedzielę do Warszawy i będzie to jego trzecia wizyta zagraniczna tuż po wyborze. Wcześniej ma odwiedzić Paryż i Brukselę. Nie żyje 42-letni górnik zasypany w wypadku w kopalni Bielszowice, poinformowała oficjalnie Polska Grupa Górnicza. Ratownicy po niezwykle trudnej akcji dotarli do ciała mężczyzny i przetransportowali je na powierzchnię. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała od soboty. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Akiert. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Poziom stóp ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że jest niemal pewne, że członkowie Rady trzeci miesiąc z rzędu podwyższą stopy procentowe. Radę zachęca do takiego działania przede wszystkim coraz wyższy poziom inflacji. Mieliśmy kolejne zaskoczenie w danych inflacyjnych. Za listopad inflacja na poziomie wyraźnie powyżej 7%. Do tego dobra kondycja gospodarki, zaskakująco dobre dane z rynku pracy, więc inflacja oznacza, że stopy procentowe trzeba podwyższać, a dobra kondycja gospodarki i rynku pracy oznacza, że można to robić bez obaw o negatywne konsekwencje gospodarcze, takiego normalizowania, zaostrzania polityki pieniężnej. Piotr Bujak uważa, że najbardziej prawdopodobna jest podwyżka stóp o 0,5 punktu procentowego. Nie można wykluczyć ani nieco ostrożniejszego ruchu, ani bardziej zdecydowanego działania. Za nieco mniejszą podwyżką stóp procentowych przemawia pogorszenie perspektyw dla światowej gospodarki, co za jakiś czas może się też odbić na krajowej gospodarce, a także umocnienie złotego w ostatnim czasie, dość wyraźne, i niepewność związana z nowym wariantem koronawirusa. Z kolei za tym, żeby działać bardziej zdecydowanie, działa dobra sytuacja na rynku pracy i związane z tym ryzyko wystąpienia spirali cenowo-płacowej. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami, a liderami zwyżek były spółki sektora technologicznego. Analitycy wskazują, że na rynkach słabną obawy o wariant Omikron koronawirusa. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,4%, S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,7%, a Nasdaq Composite zwyżkował o 3,3%. Zaglądamy na rynek walutowy. Frank szwajcarski kosztuje 4,39 zł, euro 4,58 zł, dolar jest po 4,06 zł, a funt brytyjski 5,38 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dzisiaj w całym kraju więcej rozpogodzeń, zwłaszcza na północy, ale na pozostałym obszarze także są szanse na słońce. Więcej chmur jedynie na południowym wschodzie, tam przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na północnym wschodzie, minus 3 w centrum, do zera na południowym zachodzie i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. A propos Barei jeszcze, proszę Państwa, to zajmiemy się narzekaniem. To nasza cecha narodowa, podobno. I tak się zastanawiam, po co nam ono w ogóle jest? Do czego nam służy? Może do nawiązywania na przykład relacji, żeby tak z sąsiadem albo z sąsiadką na coś ponarzekać. Może Państwo mają jakiś pomysł? 227 trójek. Codziennie rano, kiedy wstaję, jem śniadanie. Mediami mówią, że mieszkam w terrorystanie. Wciąż bombardują mnie wiadomości o zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie, i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie, i robię swoje. Podam najprostsze działanie matematyczne. Od roku 2021 odjęłam lat 43 i wyszło mi, że to był rok 1978. I ja się nie śmieję z bareizmów, dlatego że ja pamiętam rok 78. Wtedy zaczynaliśmy z mężem start życiowy i powiem tak, że to jest po prostu taka piana, to jest taki dym, żeby śmiać się z tego, co ludzie przeżywali w realu. Gorzka prawda, ale na szczęście dzisiaj możemy na to wszystko spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. 23 minuty pozostały do 8. Pora na trójkę. Need the black, the sky looks dead. Call my name. Panie Darku, a w sporcie są osoby, które się inspirują? Tak. Baleją? Mam nawet poparte cytatami. Tak? Są dowody? Są. Wczoraj padł dowód na takich pogaduchach na Twitterze. Jest taka grupa związana z kryzysem Legii. To kibice oczywiście ją zawiązali, ale grupę tę odwiedził prezes Miodowski, więc proszę posłuchać. Ja cenię ludzi, którzy mają własne zdanie i silny charakter, tak jak trener Marek Papszun. Lubię z takimi współpracować. Jest jeden warunek. To musi być zgodne z tym, co ja chcę. No, ja to popieram. Słuszna teza. Czyż nie? Jak to było? Wtedy można się dogadać. Jak to było u Marka Koterskiego? Moja racja jest mojsza, tak? Mojsza, oczywiście. No dobrze, to może porozmawiamy o sporcie. A proszę bardzo. Myślałem, że ty wszedł o baryzmach. A może zupełnie. Zobacz, jak ładnie za oknem. Zaczyna być coś widać. No właśnie, jesienią Mistrzostwa Europy w Warnie, a teraz wicemistrzostwo świata, Agata Barwińska. Dokładnie tak płynnie przeszedłeś. No, proszę, proszę. Radykalnie. Nie mamy czasu, proszę. Nie mamy, no dobrze. Agata Barwińska jest bohaterką mojej opowiastki, żeglarka z Iławy, proszę sobie wyobrazić. Wspina się w hierarchii olimpijskiej klasy laser radial. Agaty zabrakło co prawda w składzie reprezentacji Polski podczas regat olimpijskich w Tokio. Tam Polskę reprezentowała Katarzyna Kwaśna, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie w Omanie skończyły się Mistrzostwa Świata i Agata stanęła na drugim stopniu podium, na remisie punktowym ze zwyciężczynią z Belgii. No i może posłuchamy o tym, jak te regaty przebiegały. Jadąc na te regaty, postawiłam sobie też, żeby być na podium, więc powiedziałam sobie, że będę szczęśliwa, jak będę w top 3, ale wiadomo, znowu apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak już prowadziłam, chciało się więcej. Były to mega ciężkie regaty, mega długie, było dużo bardzo czekania, jednak słaby wiatr, ale wiadomo, troszkę mam taki niesmak pozostaje, bo jednak skończyłam na remisie z pierwszą dziewczyną, więc to pierwsze miejsce było bardzo blisko, ale myślę, że to da mi większą motywację do tego, żeby w przyszłym roku jeszcze bardziej pocisnąć i powalczyć o pierwsze miejsce. Najtrudniejsze była sama długość tych regat i wytrzymanie presji, utrzymanie pozycji, no bo jednak od samego początku byłam gdzieś tam z przodu, w trzecim dniu ścigania już byłam na prowadzeniu, także myślę, że utrzymanie pozycji i presja z tym związana to było najtrudniejsze właśnie w zdobyciu tego wicemistrzostwa w Omanie. Drugie miejsce na świecie w żeglarskiej klasie olimpijskiej, jak można się domyślić, oznacza o wiele mniejsze zamieszanie w mediach niż drugie miejsce na świecie, chociażby w rankingu piłkarzy nożnych, mimo że to sport drużynowy, ale to na pewno ważny sukces, chociażby lokalnie. Nie zmienia to wielu rzeczy. Na pewno zwiększyła się moja motywacja i chcę zostać mistrzynią świata i też chcę pojechać na igrzyska, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, więc myślę, że to przekłada się na jeszcze większą motywację, jeżeli to możliwe. Bycie wicemistrzynią z tak małego miasta, jakim jest Iława, na pewno przekłada też się na to, że będzie coraz więcej młodych adeptów chciało, mam nadzieję, będzie chciało zaczynać przygody z żeglarstwem, że ja stanę się ich idolką i będą chcieli iść w moje ślady. Mam przynajmniej taką nadzieję. Poszedłbyś w ślady? Absolutnie. No dobrze, żeglarstwo można polecić stanowczo jako fajny sport. Porównuje się je do szachów na wodzie. Tam naprawdę jest bardzo dużo takich zagadek geometryczno-matematycznych wręcz, jak rozwiązywać różnego rodzaju sytuacje. Fajny sport i sprawność fizyczna, no właśnie, i intelektualna. I dyscyplina też. Bardzo duża. Duża pokora wobec żywiołu na pewno. Dariusz Urbanowicz, wiesz jaka jest historia Adele? Nagrała płytę, rozwiodła się i teraz tłumaczy wszystkim nam, co w jej wnętrzu się dzieje. Ja myślę, że popłynie wokół świata gdzieś. No właśnie, płyną na razie łzy, wyobraź sobie, z jej serca i teraz ta piosenka, która także o tym świadczy. To był Dariusz Urbanowicz, a teraz Adele. I'm dead in the eyes. I have never. I'm afraid of the idea of facing the day. I would rather stay home on my own, drink it all. Adel na trudne chwile nagrywa nowy album, ale przecież też można sobie zawsze ponarzekać na brzydką pogodę, na to, że jest zima, że mamy złego szefa w pracy. Zawsze się znajdzie powód do narzekania. Marudzenie to ponoć nasza cecha narodowa. Tak dobrze widać to w filmach Stanisława Barei, o którym dzisiaj mówimy, bo dziś kolejna rocznica premiery filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Czasy się zmieniły, niby powodów do zadowolenia jest dużo więcej, a my wciąż narzekamy na wszystko i na wszystkich, bez względu na to, czy słusznie, czy nie. Obracam się w takim środowisku, gdzie ludzie bardzo narzekają. Na wszystko. Często narzekam. Na nauczycieli na przykład. Na pogodę, na ruch, że nie ma ruchu. Na to, że jest zimno, na to, że jest ciepło, na to, że jest drogo, na to, że jest tanio, na wszystko po prostu. My jesteśmy nieszczęśliwym narodem chyba. To jest nasza domena i jest to coś, co sprawia, że jesteśmy ze sobą razem. Psycholog Beata Rajba. Narzekanie spełnia funkcję faktyczną, czyli podtrzymuje, buduje relacje. No tak, no jakiś na pewno jest temat, co prawda do narzekania, ale jest temat do rozmowy. Potem druga osoba powie, że to samo ma dokładnie, no i taki temat pociągnie. No i jakoś to będzie bardziej tak zawiązywało nowe znajomości. To jest charakterystyczne dla naszego kraju, to nawet znajduje odbicie w języku. Mamy na przykład o 1/3 więcej słów nacechowanych negatywnie niż Francuzi, którzy narzekają mniej. Tam z kolei jest to pewne tabu, że nie wypada powiedzieć, że no źle u mnie. No chyba przez historię to chodzi, co podczas na przykład komuny było i myślę, że to ma to odzwierciedlenie teraz. Ci z Państwa, którzy pamiętają dawne, słusznie minione czasy, jak to się często mówi, to narzekanie wręcz było w naszych genach. Ponieważ głównym powodem był niedostatek. Socjolog Tomasz Marcysiak. To narzekanie trochę było umiarkowane, ponieważ ten niedostatek dotyczył prawie wszystkich jednakowo. Po transformacji ustrojowej to się troszeczkę zmieniło, ponieważ widzimy, że pewne grupy stały się uprzywilejowane. Pewnym osobom w naszym przekonaniu udało się nieuczciwie. No więc narzekamy dalej. Jeśli są absurdy, to każdy, nawet ja sama osobiście, mimo że jestem osobą radosną i cieszę się z najmniejszej rzeczy, nawet z tego, że dzisiaj śnieg pada, to absurdy człowieka jak najbardziej wyprowadzają z równowagi. Te absurdy faktycznie towarzyszą nam wszędzie, ale czyż czasami nie potrafimy obrócić tego w dobry żart, a nawet w komedię, no, że choć wspomnę tutaj komedię Barei, gdzie właśnie ten absurd bawił nas, ponieważ śmialiśmy się nie tylko z filmu, no ale niestety także z samych siebie. Mówię do pana! Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał! Panie, wsiądzie pan w 125... Dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III. Pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał. Zawsze człowiek stara się znaleźć jakieś pozytywy w tym, czyli tą drugą stronę, nie? Niekoniecznie trzeba myśleć i analizować ciągle, że coś jest nie tak. Trzeba znaleźć pozytyw w tym. To jest tak, że jeżeli narzekanie zaczyna z nas budzić złość, to znaczy, że już weszliśmy w to narzekanie toksyczne i w tym momencie warto by się było zatrzymać. Kiedy za bardzo się w to wkręcimy, kiedy nie utrzymujemy tego dystansu, no to niestety odbija się to na naszym nastroju. Czasu nie ma sensu. Lepiej siedzieć cicho. Albo się uśmiechnąć. Uśmiech na pewno dużo, dużo więcej daje niż marudzenie, smucenie się i narzekanie, nie? Trzeba dawać z siebie trochę radości, obojętne jak jest, czy jest źle, czy jest dobrze. Kto myśli logicznie, to nie narzeka. Cieszy się z tego, co ma. A może to jest tak jak z humorem w PRL-u. Tak można było sobie poradzić z tą trudną rzeczywistością, ale pewna wspólnota doświadczeń zbliża ludzi. A narzekanie, czy jest na co, czy nie, to przecież zawsze można przyciągnąć kogoś do nas, kto może dołożyć także coś od siebie. Chyba, że tak jak Amerykanie, powinniśmy być zawsze szczęśliwi bez względu na okoliczności i to, co nas otacza. Ciekaw jestem, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. Tym konkretnym tematem, czyli narzekaniem, zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. 6 minut pozostało do godziny 8.